Zakładam oczy na oczy, wychodzę gdzieś na ulicę. Życie tu owszem się toczy, ja nie chcę tkwić na mielizie. Choć jedno słońce nam świeci, niektórzy zostaną w cieniu. Szukamy ciągle rozwiązań swoich codziennych problemów. Niosę tu bagaż doświadczeń, lecz nadal czuję się młodo. Znowu deszcz pada nad miastem i wtedy czuję się błogo. Choć już nie latam z flamastrem, to dobrze czytam te mury. Pod dachem siadam na ławce i chwytam sobie dwie chmury. Ulice opustoszały, akurat dla mnie to świetnie. Idę po mieście pomału, samuraj w deszczu nie biegnie. Tamci niech szerzą swe brednie i częściej nic mnie nie dziwi. Oddycham ciężkim powietrzem w tym świecie dziwnych decyzji. Unikam szybkich decyzji, nie szukam wrażeń na siłę. Nie stawiam zysków nad wszystkim, dobrze się bawię i tyle. W mojej Warszawie, gdzie żyję, od żoli Boża posłużę. Tworzymy razem tu siłę, muzyka, słowa i ludzie. Jeśli wjedziesz po fame, lecz jak się ponadstawiasz, to nie jesteś okej. Mi baba płaci respekt, jak jebane dot pay. A żaden z moich braci to nie jest no name. Nie moja sprawa, jeśli wjedziesz po fame, lecz jak się nie przedstawiasz, to nie jesteś okej. Mi baba płaci respekt, jak jebane dot pay. A żaden z moich ludzi to nie jest no name. Co dnia mam dylemat, ta ilość pytań jest spora. Skąd brać mam, gdy nie mam, a jest potrzebne na wczoraj. Jak się poradź z tym, że ciągle nie mam czasu. Jak mam czas, nie mam hajsu. Szukam wyjścia z impasu. Szukam igły w stogu siana i jak ślepiec gówno widzę. Może tak jak dealer szukać siana, lecz w stogu igieł. W życiu się pogubiłem, ale już się znalazłem. Robiłem rzeczy, które dziś sam uznaję za złe. Nigdy nie byłem tu błazem, ale owszem śmieszkiem. W bombingu i rapie chciałem być bossem w mieście i trochę jestem, nawet hejter mi przyzna. Po wczorajszych wybojach dziś mi przypomina blizna. Dookoła dziczyzna, ja często tylko chcę spokój. Mój fach to nie łatwizna, łatwo tu tylko o wrogów. Wszystko wokół to produkt, coraz trudniej o duszę. Ja biorę kartkę i piszę, bo coś czuję, że muszę. Nie moja sprawa, jeśli wjedziesz po fame, lecz jak się ponadstawiasz, to nie jesteś okej. Baba płaci respekt, jak jebane dot pay. A żaden z moich braci to nie jest no name. Nie moja sprawa, jeśli wjedziesz po fame, lecz jak się nie przedstawiasz, to nie jesteś okej. Baba płaci respekt, jak jebane dot pay. A żaden z moich ludzi to nie jest no name. To nie jest no name. Ej, to nie jest no name. Żaden z moich ludzi nie jest no name.